بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة آل عمران کی مسلسل جہاد چاہی کیول پینزو قیدی و ضابطی جماعت جوڑو لد بار ذکر کی دی آسلور بیان شیوی چیز طولو افرادو او ارکانو جماعت عقیدہ و توحیدی جد تقل حق تقاتی او دا جماعت تمسک او استدلال او احتجاج با پا قرآن باندی واتصمو بحبل اللہ جميعا او دا جماعت دا افراد و کار با دنیا کی امر بالمعروف او نایان المنکر بای فلتکم منکم امتن او سلورم قانون یہ بیان کو 115 کی جو ما یفعلو من خیر فلن یکفرو دیچ پدی جماعت کیو پدی شاعت کیو قرآن و سنت پر خدمت کی عرص لگئی نمحرم کی گی بنا اقبلی گی اللہ تا سکر اللہ ویدہ متقیان دی دی عمل قبلوں اس و رضی مقابلہ کی ذکر کئی سنگ چمخ کی ذکر شئو چکا کافران تاٹو لزمکا تسرو ڈاکا کی نی قبلی اللہ حل تیموی لیوکانا تل تبیاوی چیوہو کافران دی مشرکان دی منافقان دی ٹول پک امراد دی داغی حص عمل قبلی گی اللہ تا او مثال بے او خیبیان چپاگی کی ہر جماعت او ہر فرقہ دنیا چدے اگا پاکی داخل دا یوم تن بہر ندی تس یو عام کلی آیت یہ ذکر کرے دے ان الذین کفروا بے شکا کسان چی کفر کرے دے و محروم دی دیمان نام چی کم مخ کے ذکر شو پدی قوانینو کے ندا خلق داغین محروم دے ایمان پا اللہ نشتا پرس داخرت نشتا خواہی پا دے خوشحال دے چمال دیر دے دولت دیر دے امونگ با اللہ سر دے مال پوجبان دے نجات ممو اللہوی لن تو نیانهم اموالهم ہرگز پیدا نشور کولے دیلا یا نشی دفا کولے دا دینا اموالهم داڑیر مالون دی ولا اولادهم اونا اولاد دی ان اللہ شیعہ اللہ دا عذابنا